W Sejmie znalazłby się jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także Kongres Nowej Prawicy. Każda z partii może liczyć na 5% głosów. Sondaż TNS pokazuje, że na niemal rok przed wyborami 11% badanych wciąż nie wie, na kogo zagłosuje. Na podkarpackich torach pociągów coraz mniej. Przewozy regionalne zmniejszają liczbę składów kursujących między Krakowem a Rzeszowem. Wszystko przez modernizację linii kolejowej. To od dziś. Od nowego roku nie będzie już żadnych połączeń na trasach Jasło-Zagórz i Rzeszów-Strzyżów. Dużo mniej pociągów pojedzie także na liniach Jarosław-Choryniec-Zdrój oraz Przeworsk-Stalowa Wola. Tutaj powodem są pieniądze, a dokładnie ich brak w samorządowej kasie, tłumaczy marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl. Muszę tu przypomnieć, że prawie 60 milionów złotych nie trafi do budżetu z tytułu zmian janosikowych, jakie się nam szykują i oczywiście na tej bazie musimy te korekty wprowadzać. Do likwidacji wybrano linie, na których było najmniej pasażerów. Wbrew wcześniejszym obietnicom, brytyjscy żołnierze wrócą do Iraku. Minister obrony tłumaczy, że wymaga tego nowa taktyka dżihadystów. Te zapowiedzi pojawiły się w rozmowie z niedzielną gazetą The Sunday Telegraph. Dżihadyści przestali działać w otwartym polu i zmasowanych formacjach, mieszając się z ludnością cywilną irackich miast i wsi. A to oznacza, że muszą ich stamtąd wykorzenić siły lądowe, stwierdził minister Michael Fallon, ale zastrzegł od razu. Tego musi dokonać miejscowa armia, a nie żołnierze z państw zachodnich. Tym bardziej trzeba ją więc odpowiednio przeszkolić i zgodnie z wcześniejszą obietnicą Wielka Brytania skieruje w tym celu do Iraku kilkuset swoich instruktorów. Zostaną oni zgrupowani w czterech ośrodkach, które będą wymagać odpowiedniej ochrony. Ta rola przypadnie żołnierzom zachodnim. Jak powiedział Michael Fallon, przypuszczalnie również brytyjskim. Wojna z Islamskim Państwem nie zakończy się bez jego pokonania również w Syrii, przyznał brytyjski minister obrony. Nie widzi jednak szansy na rychłe przyłączenie się Brytyjczyków do amerykańskich nalotów na pozycje dżihadystów po drugiej stronie granicy iracko-syryjskiej. Nie ma wprawdzie żadnej bariery prawnej, ale musielibyśmy uzyskać poparcie parlamentu, którego na razie brak, powiedział minister Fallon Sunday Telegraphowi. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nie tylko Kraków, ale także Zakopane ma poważny problem z czystym powietrzem, przekonują ekolodzy i na Krupówkach organizują akcję Otwarcie Sezonu Smogowego. Przechodniom wręczają maski antysmogowe, chcą zmusić także władze do działania na rzecz czystego powietrza pod Tatrami, tłumaczy Piotr Manowiecki, jeden z organizatorów akcji. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby zachęcić nowe władze Zakopanego, żeby poważnie podeszły do problemu. Spróbowały pozyskać środki na wymianę najbardziej nieekologicznych pieców. Wprowadziły lub egzekwowały zakaz spalania śmieci. Też wprowadziły zakaz spalania najgorszej jakości węglem. Pomagały przechodzić na ekologiczne źródła energii. Wypożyczalnia masek smogowych. W Zakopane mamy przekroczone normy powietrza przez praktycznie całą zimę. Tutaj dzięki nam można się ochronić przed trującym powietrzem zakopiańskim. Zapraszamy. Trzeba jednak pamiętać, że na tle innych miast Zakopanej tak wypada dobrze, bo 35% budynków korzysta tam już z geotermalnej sieci ciepłowniczej, która w ogóle nie zanieczyszcza powietrza. To był serwis Trójki. I jeszcze kilka słów o pogodzie. Przelotny deszcz dziś od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Podlasie. Wciąż ciepło jak na grudzień. W Suwałkach i w Białymstoku 2 stopnie, w Gdańsku, Szczecinie i Lublinie 3, w Warszawie, Łodzi, Poznaniu 4, we Wrocławiu i Katowicach 6, w Krakowie najcieplej 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 49 cali LG Ultra HD Smart TV wbudowany Wi-Fi w świątecznej cenie 2999 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Polo z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 9,5 tysiąca złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Na pewno przed 15 wspomnimy wczorajszy wielki triumf Idy podczas 27 ceremonii wręczenia europejskich nagród filmowych. 5 nagród i mam nadzieję, że to wciąż nie koniec sukcesów filmu Pawła Pawlikowskiego. Zgodnie z zapowiedzią oczywiście dzisiaj również podsumowanie naszego plebiscytu Kino Wolność, który odbywał się na antenie Trójki 5 tygodni. Głosowanie słuchaczy zakończyło się wczoraj, a dzisiaj już za kilkanaście minut, bo chciałbym jeszcze podtrzymać Państwa nieco w niepewności, ogłosimy tytuły tych filmów, które zdobyły głosów najwięcej. Będą też goście, z którymi porozmawiam o bieżących premierach filmowych, z Kamilem Śmiałkowskim, redaktorem naczelnym portalu Na Ekranie. Porozmawiamy o komedii Mów Mi Vincent, od piątku już w naszych kinach, podobnie jak film Macondo. O nim przed 15 porozmawiam z Małgorzatą Borychowską. Zapraszamy. So you think I'm Janelle Monáe na dobry początek, a ze mną już w studiu pierwszy gość, Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Redaktor naczelny portalu Na Ekranie, to coś nowego? No zmieniamy nazwę. Do tej pory buchatak.pl, od tego tygodnia będzie na ekranie i już nie zajmujemy się tylko serialami telewizyjnymi, a całą telewizją w ogóle. Czyli premiera. No tak, tak. Nowa nazwa. No to dobrze się składa, bo my też dzisiaj o jednej z premier bieżącego tygodnia, premier kinowych, rozmawiać będziemy. Mów mi Vincent. Tytuł właściwie taki neutralny. Tytuł neutralny chyba więcej mówił, acz w sposób nie do końca oczywisty, oryginalny tytuł, czyli Święty Vincent po prostu by to było po polsku. No i w roli tytułowej Bill Murray i to powoduje już, że dużo ludzi pójdzie do kina. No właśnie, czy Bill Murray to jest jeden z twoich ulubionych aktorów? No śledzisz jego karierę? Od kilku dekad. Wiem, od czasów tam Pogromców Duchów, czy Scrooge'a, czy Dzień Świstaka, to jest absolutnie oczywiście mój ulubiony. A mój chyba ulubiony jego, znaczy film z jego udziałem, to chyba jednak Broken Flowers. No, różnimy się i to od lat, więc wcale mnie to nie dziwi. No, gwiazda. Po prostu gwiazda, która od dekad bawi nas i to mądrze. Czasami wykorzystują go tylko i wyłącznie po to, żeby bawił. Czasami przez ten jego taki zgryźliwe podejście do rzeczywistości usiłują nam niektórzy reżyserzy coś powiedzieć, czy Jim Jarmusch, czy Sofia Coppola na przykład. No tak, Między słowami też oczywiście znakomita rola. Dobrze, ale powiedzmy o tym, co się dzieje tym razem, bo to komedia, więc tutaj nie ma wątpliwości, że tym razem... Ale gorzka komedia. Tak, ale Bill Murray ma nas przede wszystkim jednak bawić, chociaż... No, nie ma co ukrywać w specyficzny sposób. Ale też nie głupio, i tak momentami gorzkawo. No on gra starszego pana, który mieszka na Brooklynie, który jest w konflikcie ze światem, z życiem, ze wszystkim dookoła. No i koło niego, do domu obok wprowadza się matka z chłopcem tam w wieku, nie wiem, około 10 lat bodajże. Tak, nie chciałaby się mieć chyba takiego sąsiada. Właśnie, to jest taki sąsiad, którego bardzo nie chcesz mieć. Zgryźliwy, zrzędliwy, który na wszystko źle reaguje i tak dalej. Pewnie nie jeden z nas ma takich sąsiadów. No i teraz okazuje się, że w kontaktach z tym młodym chłopcem on nie to, że się zmienia, bo on się w zasadzie nie zmienia, tylko okazuje się, że gdzieś pod tą zrzędliwością jednak jest fajny człowiek. Jednak jest człowiek, który no jest wartościowy. O tak to chyba najuczciwiej można powiedzieć. Nie chcę za dużo zdradzać fabuły, bo... Że zdarzenie takich dwóch różnych wrażliwości powoduje, że coś się otwiera. Tak. W jednym i w drugim zresztą. Tak, że ten młodszy czegoś się uczy, ten starszy próbuje czasami być sympatyczniejszy, ale mu to nie wychodzi w związku z tym. Ale mimo wszystko są w nim pewne cechy, które można na co dzień wykorzystać do tego, żeby światu obok żyło się lepiej. O tak. Ale wiem już o tym, więc dlatego pozwolę sobie zapytać cię o to, że miałeś dosyć specyficzne doświadczenie właśnie kinowe w związku z tym filmem. Takie rodzinne. Bo wziąłem ze sobą, ponieważ musiałem iść do kina, byłem sam z synem, więc musiałem go wziąć z sobą. Pomyślałem sobie, że... A syn ma lat? Syn ma lat 10, czyli akurat no tyle pewnie, co ten chłopiec w tym filmie. I tak dystrybutor zapewnił mnie, że mogę iść z dzieckiem. Już przy drugiej scenie trochę zwątpiłem, ale ogólnie... Bo pojawia się tam taka postać grana przez Naomi Watts. Dokładnie. Dosyć charakterystyczna. I to dość wyraźnie się pojawia. Naomi Watts jako rosyjska prostytutka w ciąży. Królowa nocy, jak to Bill Murray tłumaczy temu młodemu człowiekowi. No jak na nią dosyć też nietypowa rola. Wszyscy tu grają tak naprawdę nietypowe role, bo Melissa McCarthy, która gra matkę tego chłopca, ona też... Po raz pierwszy od lat ona nie pcha się na pierwszy plan. Rozumie, że jest tłem dla Billa Murraya i nie szarżuje. Przecież od lat jesteśmy przyzwyczajeni, że ona wszędzie szarżuje. Nawet jak się pojawia na 5 minut w jakimś filmie, to jest szarża na kamerę po prostu. A tutaj pokazuje, że jednak jest po prostu dobrą aktorką i potrafi też, kiedy trzeba się wycofać. No ale wracamy do Juniora. No i Junior stwierdził, że to jest bardzo fajny film. Pewnie nie wszystko zrozumiał, ale tak mniej więcej na poziomie tego chłopca. A jak wyglądała wasza rozmowa po seansie? No, pytałem go, co mu się podobało. Pytałem go, czy zrozumiał, o co chodzi. Pytałem go, czy wie, to jest Królowa Nocy na wszelki wypadek. Wiedziałem. Zmienił temat. Zawstydziłeś syna. Tak, troszkę. On nie lubi, kiedy w filmach przeklinają. Tu parę przekleństw spada, więc to był dla niego ewentualnie drobny problem, ale moje dziecko nie jest typowe. A dla ciebie też. Ty też nie lubisz. No, ja uważam, chyba, że jest to komiksowe i takie napisy się... Znaczy, uważam, że są sytuacje, w których należy przekląć. O tak. I w tym filmie były we właściwych miejscach te rzeczy. I to jest właśnie taki film trochę z perspektywy tego chłopca, bo my często używamy, znaczy my, filmowcy często używają w filmach dzieci, żeby coś nam powiedzieć, a rzadko, żeby pokazać świat z perspektywy takiego chłopca w sposób uczciwy i z tej perspektywy, i pokazać nam inną perspektywę rzeczywistości. A ten film dokładnie spełnia tą rolę. My oglądamy uparcie tą historię oczami tego dziesięciolatka i on nam udowadnia, on nam pokazuje rzeczy, które by nam pewnie nie przyszły do głowy. No. Ten święty Wincent to jest właśnie pomysł tego dziesięciolatka i tego się należy trzymać. Poza tym należy też zauważyć, bo to jest taka nowość, dzisiaj będziemy mówili jeszcze o sukcesach Idy. Wśród tych sukcesów między innymi nominacja dla filmu do Złotego Globu, ale trzeba też zauważyć, że, bo tam są te dwie kategorie, ta dramatyczna i ta druga kategoria właśnie, o której w tej chwili możemy powiedzieć, czyli najlepsza komedia i musical. I tutaj nominacja właśnie dla filmu Mów mi Wincent w kategorii ten najlepszy film. No i także oczywiście nominacja aktorska. Dla Billa Murraya, tak. No, jemu ta nominacja oczywiście absolutnie się należy. On wychodzi, po prostu robi swoje i dostaje nominację. Tak zresztą samo jak, nie jedyna tak samo, jego nominacja przy tegorocznych Złotych Globach. Tak samo jak dostał w kategorii telewizyjnej za drugoplanową rolę w miniserialu HBO Olivia Kettridge, w którym tak naprawdę gra przez 20 minut może z tych 4 godzin tego miniserialu, ale dokładnie pokazuje, jest idealnym finałowym kontrapunktem dla głównej bohaterki. I to jest po prostu świetny aktor. Nie sądzę, jakoś nie wierzę w to, żeby te nominacje przeistoczyły się w nagrody, ale... Znaczy, no to aktorska, to chyba myślę... Może, oby, należy mu się. Za te wszystkie lata, kiedy go uwielbialiśmy, ale nominacje absolutnie zasłużone. Powoli już wpadamy w taki nastrój przedświąteczny, czy troszeczkę właśnie w ten... też taką nerwowość przedświąteczną, kupowanie prezentów i tak dalej. Czy to jest, uważasz, dobry moment właśnie na to, by wybrać się wciąż jeszcze przed świętami do kina na Mów mi Wincent? Tak, no bo ten film nas tak trochę wyluzuje, trochę może właśnie złapiemy dystansu do rzeczywistości. Ja wiem, że w Polsce chodzenie przed świętami do kina to jest rzadkość, że to jest ten moment, kiedy w Stanach oni wtedy ładują te wszystkie filmy i ludzie robią zakupy, idą do kina, robią zakupy, idą do kina. Taka trochę dziura naturalna, a u nas, a potem się zaczyna dopiero od drugiego dnia świąt. A u nas jakoś to chodzenie do kina nie weszło, dlatego chociażby musimy tydzień dłużej czekać na Hobbita. Ale no, jeśli ktoś w ogóle chodzi do kina, to absolutnie to jest dobry pomysł na takie złapanie dystansu przed świętami. Zapraszamy. I to jest też jedna z tych propozycji, którą Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Mów mi Wincent od piątku w naszych kinach, ale wspomniałeś Hobbita. Czego oczekujesz? No, zwieńczenia sześciopaku, bo tak to należy traktować. Ja jestem od dekad fanem Petera Jacksona. Ale wiemy o tym, że recenzje takie pierwsze, amerykańskie, no to były zróżnicowane. No, zawsze były. Zawsze były, bo to jednak fantastyka, bo to coś tam, bo to powtarzalne, bo to... Ja czekam, coś, co czekam na potężne widowisko. Bliskie. Czekam na potężne widowisko i no i już, no i po prostu tu chcę się dobrze bawić przez kolejne kilka godzin w kinie. No to zobaczymy, jak to będzie z Hobbitem. Jeszcze troszeczkę czasu, bo film pojawia się właśnie chyba po świętach. Świąt nawet. Mm-hmm. Już te seanse przedpremierowe. Kamilu, ja mam taką propozycję, ponieważ za chwilę, no to już chyba jest ten czas, chcielibyśmy ogłosić zwycięzców plebiscytu Kino Wolność. Jak już jesteś dzisiaj z nami w Trójkoła Filmowa, to może cię zatrzymam jeszcze kilkanaście minut. Z przyjemnością. Bo wiem, że przysłuchiwałeś się troszeczkę jadąc samochodem na tak, przykład. Tak, trochę słucham, no bo Trójka to jest moje radio, w związku z tym jeśli w ogóle gdzieś słucham radia, to Trójki, więc wiesz, że był tam plebiscyt, wiem o plebiscycie, słyszałem kilka razy, kiedy zapowiadano konkretne filmy, no i ciekawy jestem, co Trójkowi słuchacze uważają za kino dla nich ważne, istotne, czy popularne. No właśnie, myślę, że wszyscy słuchacze są też ciekawi, które filmy ostatecznie zwyciężyły w tym plebiscycie, bo jak wspomniałem, głosowanie zakończyło się dopiero wczoraj. To zostań z nami. Ja teraz proponuję muzykę, która się słuchaczom Trójkoła Filmowo bardzo ostatnio podoba. To muzyka z filmu Bogowie Bartosza Hajdeckiego. Ten utwór szczególnie się podoba. A gram go dzisiaj też nie przypadkiem, bo akurat ten film nie mógł wziąć udziału w plebiscycie, bo my taką cezurę postawiliśmy w zasadzie do czerwca bieżącego roku. To już jest późniejsza historia, ale na pewno film, który miałby wielkie szanse, bo przecież to jeden z ogromnych sukcesów frekwencyjnych polskiego kina tego roku. Czyli Bartosz Hajdecki, Bogowie, i z tej płyty utwór zatytułowany Jazda. We'll be right back. Muzyka z filmu Bogowie, utwór zatytułowany Jazda. No tak ciągle obiecuję spotkanie z kompozytorem, z Bartoszem Hajdyckim w Trójkowo Filmowo i ciągle się nie może zrealizować, ale myślę, że już za tydzień na pewno. I na pewno też będziemy wracać do tej muzyki. Jak to nas teraz jeszcze odwiedził? Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, Katarzyna. Pozostaje z nami Kamil Śmiałkowski. Jesteś? Jestem. Sprawdzamy, bo w radiu trzeba sprawdzić wszystko. No to co? No to chyba możemy już przejść do tego uroczystego momentu. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam. Jak z tym głosowaniem było? Jakim głosowaniem? No, w plebiscycie. Ja głosowałam codziennie na 3 filmy i mówiłam ci o tym i to cię zdziwiło. Nie wiem, czy ty głosowałeś, ale... Ja nie głosowałam w ogóle. Zostawiłem wszystko słuchaczom. Codziennie głosowałam na 3 moje ulubione filmy. Od razu powiem, że to była Ucieczka z kina Wolność, to był Rewers i to był film Jesteś Bogiem. I to jest pierwsza trójka? Nie. Jeszcze nie. Trochę to więcej osób głosowało. To były typy Kasi. Na razie zdradzę może tylko tyle, że tylko jeden z wymienionych filmów uplasował się dosyć wysoko tutaj na naszej liście. No właśnie, ale myślę, że zanim wyniki, to warto jeszcze przypomnieć o pewnej zasadzie, którą przyjęliśmy. O jaki okres chodziło, tak, bo państwo pytali nas w mailach często, dlaczego na przykład film Bogowie albo Miasto 44 Bogowie nie uwzględniliśmy w tej liście, ponieważ przyjęliśmy taką zasadę, że to są filmy, które wchodziły na ekrany polskich kin od czerwca 89 roku do czerwca 2014 roku, więc ani Bogowie, ani Miasto 44 nie załapało się do tej grupy. No po prostu nie braliśmy pod uwagę tych najnowszych premier ostatnich miesięcy. No i ja też muszę przyznać, że dostawałem sporo maili z pytaniami, z uwagami dotyczącymi plebiscytu. Za wszystkie dziękuję, bo to bardzo nas cieszy, że jednak on się odbił takim echem i wzbudzał jakieś zainteresowanie, ale padały konkretne pytania. Dlaczego nie ma tego tytułu innego? Pojawiło się przecież 25 filmów i tu musimy wyjaśnić, że to jednak była wypadkowa pewnej naszej pracy redakcyjnej. Zebraliśmy się redakcyjnie. Z tego co pamiętam, 5 osób uczestniczyło w tych obradach, czyli tak. Baszka Marcinik, Dariusz Bogalski, Jerzy Sosnowski. I Eriko Jaźwiński. No właśnie, i oczywiście... To jest wypadkowa tych obrad. Troszeczkę też to była statystyka. Dyskutowaliśmy, ale oczywiście ostatecznie na tej liście 25 filmów znalazły się te tytuły, które w naszym wewnętrznym głosowaniu po prostu pojawiały się najczęściej. To był taki film, którego tobie zabrakło na tej liście? Wiesz co, wychodząc, znaczy patrząc z tej perspektywy, to właściwie można byłoby powiedzieć, że spokojnie dałoby się dopisać kolejnych 25 tytułów, no ale to też nie o to chodzi. To tak jak na, prawda, jak na Oscarach, musi być shortlista. No tak, oczywiście. Skrócona lista, 25 to i tak nie była długa. No dobrze, to już nie trzymamy dłużej w napięciu, to chyba nawet przedstawimy dziesiątkę pierwszą, tak? Bardzo chętnie, oczywiście. To na miejscu 10 Killer. Na miejscu 9 i to dla mnie było zaskoczenie, że dopiero na 9 Ida. Pawła Pawlikowskiego. Ale za to Ida święci triumf w tej chwili. W innych konkursach. Tak. Na 8 Plac Zbawiciela. Na 7 Dług. Na 6 Pianista. Na 5 Dom Zły. I na 4 Wesele. I teraz uwaga, uwaga. Bardzo się cieszę, że właśnie na mnie wypadło to 3 miejsce. Ani mów. Jeszcze nie? Nie. Zaraz to usłyszymy. Dobrze. Dobra, kogo masz na myśli? No ja, Magik i ty. Jesteś Bogiem, Leszka Dawida. Jeden z największych sukcesów kasowych polskiego kina w ostatnich latach. Film oparty na historii powstania hip-hopowej grupy Paktofonika koncentruje się głównie na postaci zmarłego w 2000 roku Piotra Łuszcza, Magika. Boże, doktorze, może, pomoże ktokolwiek, który z was mi odpowie, to czy to kara za mych grzechów 100 tysięcy milionów? W tej roli wystąpił Marcin Kowalczyk. Halo? Jestem Bogiem. No, pomyłka. Jeszcze raz. Na festiwalu filmowym w Gdyni w 2012 roku Leszka Dawida uhonorowano w kategorii debiut lub drugi film. Marcin Kowalczyk odebrał nagrodę za debiut aktorski, a Tomasz Szuchart i Dawid Ogrodnik ex aequo za drugoplanowe role męskie. Perfekcyjne opanowanie języka pomaga mi robić cię jak chcę po kontowie. Wkomponowanemu w podłogęce wreszcie mój sztandar na maście, wreszcie długo oczekiwane wejście smoka stawiam sprawę jak kawa na ławę, że fenomenalnie miota. Witam. Mówi publicystka popkulturowa Kaja Klimek. Ten film jest tak dobrze zrobiony, że opowiada kawał historii nie tylko polskiego hip-hopu, ale również tego, co się działo w latach 90., czyli tej rozpasanej przedsiębiorczości, tego, jak wyglądał przemysł muzyczny w Polsce. Więc tutaj jest kawał historii, plus świetne aktorstwo. Młodzi doskonali w tym triu chłopcy, także to fenomenalna sprawa. Plus oczywiście wątek osobisty. Dlaczego ten film jest dla mnie ważny? Bo jestem ze Śląska. I ja w tym filmie, jako osoba, która pamięta tamte czasy, mogę się przejrzeć, bo tutaj praca dokumentalisty, jakim niegdyś był Leszek Dawid, widać, że została wykonana. No, jednym słowem, prawda czasu, prawda ekranu. Oddaję po prostu te czasy, o których opowiadam. No to znamy już miejsce trzecie. Jesteś Bogiem, film Leszka Dawida. Kamilu, tak na bieżąco, co o tym sądzisz? Czy to nie był jeden z twoich na przykład typów? Nie, ale doceniam. Ale doceniam. Kasia głosowała na Jesteś Bogiem. Absolutnie doceniam to miejsce i ten film, bo jego sukces frekwencyjny, który pamiętam przede wszystkim, był po prostu niewyobrażalny. Pamiętasz, to było takie przełamanie właśnie. Tak. Okazało się, że nagle publiczność, taka duża publiczność masowa, to był ten moment, niekoniecznie ludzie zaczęli chodzić na oglądać komedie romantyczne, tylko może zobaczyć film o hip-hopie. No i jak widać po tym plebiscycie, to właśnie wasza publiczność. Tak, i ciągle się podoba. I wciąż działa. No i to musimy dopowiedzieć, że te filmy, które zwyciężyły, trzy, to zapowiadaliśmy, będzie można zobaczyć codziennie w do południa, że 17, 18 i 19 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędą się pokazy filmów. Jeszcze dzisiaj będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na te pokazy. Tak, dzisiaj będzie można się już zapisać na pokaz. Ten, miejsce trzecie, w środę o 19. Jesteś Bogiem. No to przechodzimy do miejsca drugiego i ciekaw jestem, czy tutaj będzie miła dla ciebie, Kamilu, czy też niemiła niespodzianka. Oto miejsce drugie. Przed komisją weryfikacyjną staje porucznik Franciszek Maurer. Lat 37, żonaty, jedno dziecko. Psy. Film Władysława Pasikowskiego z 1992 roku. Przełom demokratyczny w Polsce. Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, po weryfikacji rozpoczyna pracę w policji. Część jego byłych kolegów wybiera drugą stronę barykady. Gross, major, mam pracę dla ciebie. Jaką? Za ile, nie pyta? Powiedz, jaką, to ja ci powiem za ile. Na festiwalu filmowym w Gdyni film zdobył 6 nagród, w tym za najlepszą reżyserię dla Władysława Pasikowskiego i za najlepszą rolę męską dla Bogusława Lindy. Masz jakiś dom, rodzinę? Mówią, że mam ojca księdza, a ty? Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Psy były największym sukcesem kasowym polskiego kina lat 90. To film, o którym bez wahania można powiedzieć kultowy. Mówi krytyk filmowy Błażej Hrabkowicz. Psy Władysława Pasikowskiego to chyba jeden z najodważniejszych polskich filmów 25-lecia. Do początku lat 90. Pasikowski zrobił bardzo ostry film polityczny, pokazujący transformację ustrojową jako czas nihilizmu, bandytyzmu i takiego kompletnego rozbicia wszelkich wartości. No i w tym świecie jedynym pozytywnym bohaterem romantycznym był Franz Maurer, czyli były esbek. I ta wizja Pasikowskiego, gatunkowo bardzo czerpiąca z filmu noir, z czarnego kryminału, była wówczas bardzo bezkompromisowa i bardzo odważna, i dla mnie to jest jeden z najważniejszych polskich filmów politycznych w całej historii. No to mamy miejsce drugie, Psy Władysława Pasikowskiego. Co ty na to? Bardzo się cieszę. Czyli to już trafiło w twoje typy. To był ten moment, kiedy byłem młodym studentem i nagle zobaczyłem, że Polacy potrafią kręcić filmy. Później, jak się okazało, było to raczej jednorazowe wydarzenie na dłuższy okres czasu, że potrafimy... że Pasikowski potrafił spojrzeć właśnie na kino zachodnie i wyciągnąć z tego wnioski i przenieść to, co w jakiś sposób pasuje do naszej rzeczywistości i do naszego sposobu opowiadania. I wtedy jedno... Ale on właściwie już to udowodnił w Królu. W debiucie, jeszcze były takie szarpnięcia. Tam jeszcze były takie trochę szarpnięcia. Tutaj to już było idealnie to, o co chodzi. Świetnie dobrana obsada. Dialogi, które weszły absolutnie do języka po tym filmie. No i już. No i to faktycznie jest jeden z tych filmów 25-lecia, jakkolwiek nie mówić o jego wymowie politycznej, który jest dla nas wszystkich istotny. No to oczywiście pokażemy ten film również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czwartek, 18 grudnia o 19. Czyli w najbliższy już czwartek. Zapisy na pokaz za chwilę. To miejsce, to najważniejsze, pierwsze.

Kino Wolność i Kamil Śmiałkowski. Dziękuję. Redaktor naczelny portalu Na Ekranie. Dziękuję wam bardzo. No i raz jeszcze może dzisiaj fragment muzyki z filmu Bogowie, muzyki Bartosza Hajdeckiego. Tym razem utwór drugi, Operacja. Katarzyna Borowiecka przy naszym telefonie 7-3-0-22. Zapraszamy. Można zarezerwować miejsce na naszych trójkowych projekcjach filmów, które zwyciężyły w plebiscycie Kino Wolność. Szybko przypominam, środa 19 Jesteś Bogiem, czwartek Psy, czyli drugie miejsce, i w piątek miejsce pierwsze o 19 Dzień Świra. Wszystko to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I teraz piękne wspomnienia z wczorajszego wieczoru. Niezwykły, niesamowity naprawdę triumf Idy, filmu Pawła Pawlikowskiego na 27. rozdaniu europejskich nagród filmowych, tym razem w Rydze. And the winner is... I ten tytuł pojawiał się wielokrotnie podczas wspomnianej uroczystości. Ida to najlepszy film europejski, to również najlepszy reżyser, nagroda dla Pawła Pawlikowskiego, najlepszy scenarzysta Paweł Pawlikowski i Rebeka Lenkiewicz, nagroda imienia Carlo Di Palmy dla najlepszego operatora, tu również dwóch panów, Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski, a także nagroda publiczności. Nie udało się wprawdzie w jednej tylko kategorii tej aktorskiej, ale to też ogromny sukces, że wśród wielu znakomitych europejskich aktorek pojawiły się aż dwie nominacje dla Agaty Kuleszy i Agaty Trzebuchowskiej. Ostatecznie zwyciężyła Marion Cotillard za rolę w filmie Dwa dni, jedna noc. A oto, co powiedziała znakomitość aktorska, aktorka Bergmana, Lee Fullman, zwracając się bezpośrednio do Pawła Pawlikowskiego, gdy ogłaszała nagrodę za najlepszą reżyserię. Your film is new and original. twój film jest nowy i oryginalny, jest prawdziwy. Choć opowiada o ciemnej przeszłości, pozostawił mnie pełną światła. Ogromny sukces, bardzo się cieszymy. Komentarz na gorąco producentki filmu Ewy Puszczyńskiej. Bardzo, bardzo szczęśliwa, ale oszołomiona. Do tego stopnia wykręci mi się w głowie, bo wszystkie filmy nominowane to są wspaniałe, wspaniałe filmy, naprawdę. I wygrać w takiej konkurencji to jest jak gdyby dodatkowy zaszczyt. Ten film ludzie oglądają i ludzie ten film wybrali i nie tylko fachowcy, nasi koledzy z Akademii, ale po prostu publiczność. I to jest bardzo, bardzo piękna nagroda. Na inne rzeczy zwrócił uwagę producent Piotr Dzięcioł. Powiem nieskromnie, że to jest największy sukces polskiego filmu w ogóle, taki międzynarodowy, ponieważ Ida, poza tym, że wczoraj zdobyła te 5 statuetek, wygrała masę festiwali, odniosła, mimo tego, że jest to skromny film, niesamowity sukces komercyjny na świecie, w Stanach, we Francji, we Włoszech. Trzeba też dodać, że film nie tylko cieszy się tak wielkim powodzeniem w Europie, ale również za oceanem, również w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, od kilku dni wiemy, że Ida zdobyła także nominację do Złotych Globów i to kolejna wśród tych kilkudziesięciu już nagród dla filmu na całym świecie. No i ogromny osobisty sukces również Agaty Kuleszy. W Ameryce udało się zdecydowanie lepiej. Agata Kulesza kilka dni temu otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Krytyków Filmowych Los Angeles i tutaj niezwykła rzecz, bo pokonała w tej konkurencji takie aktorki jak Julianne Moore, René Russo, Emma Stone czy Jessica Chastain. I kto wie, jest zgłoszona do Oscara w kategorii najlepsza rola drugoplanowa. Tutaj o wiele większe szanse. Kto wie, czy właśnie ta nagroda Stowarzyszenia Krytyków Filmowych Los Angeles nie umożliwi Agacie Kuleszy zdobycia również nominacji do Oscara w kategorii aktorskiej. Bo myślę, że ta dla filmu w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny jest raczej już pewna. To rzadko się w historii Oscarów zdarzało, by europejskie aktorki pojawiały się w tych kategoriach, były nominowane. Może jednak jest szansa. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy Idy. A już za chwilę w Trójkowa Filmowa powracamy do premier tego tygodnia, tym razem film Makondo. I keep to myself. I love my room, I'm getting used to sleeping. Some nights I really like to lie awake. I hear the midnight birds, the message in their words. The dawn will touch me in a way a boy could never touch. Their promise never meant so much to me. You have been contrary. Backward and school are all from right to left. Teacher never cared for me. Preacher said a prayer for me. God help the girl, she needs all the help she can get. I sit for hours just waiting for his phone call. For a week I build it up and then I turn him down. You have been warned, I'm warned to be contrary. Za sprawą tej piosenki już wróciliśmy do premier filmowych tego tygodnia, God Help the Girl, i to właśnie piosenka z filmu Dziewczyny. Od piątku w naszych kinach, ale my teraz dłużej zatrzymamy się przy innym filmie. Jest już ze mną Małgorzata Borychowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Makonda, jak wspomniałem. Tylko szybko jeszcze przypomnę, że ciągle jest z nami Katarzyna Borowiecka przy naszym telefonie 7-3-0-22 i zapraszamy do rezerwowania miejsc na trójkowe pokazy filmów, które zwyciężyły w plebiscycie Kino Wolność. Środa Jesteś Bogiem, miejsce trzecie, czwartek 19, miejsce drugie Psy. I piątek o 19 Dzień Świra. Może wpadniesz do nas na projekcję. Bardzo chętnie, na Dzień Świra. No to piątek 19, 7-3-0-22. Prosimy rezerwować miejsca na pokazie, a my już zatrzymujemy się absolutnie przy filmie Makondo, bo to jest naprawdę przepięknie opowiedziany, sfilmowany, artystyczny film, który sporo dzisiaj o nagrodach, o wyborach, o zwycięstwach. No to zacznijmy właśnie od zwycięstw tego filmu. Również już Makondo film doceniony. No tak, Makondo dostało nagrodę całkiem niedawno. Niedawno właściwie w Polsce na festiwalu, który ma dosyć długą nazwę, to jest 19. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. I to była główna nagroda. To była główna nagroda, czyli Kryształowa Łódka. A film rozpoczął swoją festiwalową podróż od festiwalu filmowego w Berlinie, gdzie był prezentowany w konkursie głównym, gdzie jak wiadomo jest to bardzo, no, bardzo prestiżowa, prestiżowe sytuacja, miejsce, sytuacja, tak, w której się jest w konkursie. Otrzymał również na festiwalu filmowym w Sarajewie nagrodę kin studyjnych. To jest takie bardzo też doceniana nagroda dla filmu. No i jest to obsypany nagrodami wielokrotnie. Do nas trafia już uhonorowany w Polsce, więc... No myślę, że to jest właśnie dobry argument, by się filmem Makondo zainteresować. Zacznijmy od samego tytułu. Miejsce akcji to Austria. A czym jest tytułowe Makondo? No Makondo to jest... To nie nawiązuje... Nawiązuje trochę do powieści Gabriela Garcia Marqueza, czyli do 100 lat samotności. Ale tak naprawdę nie jest to... Nie jest to wioska z książki, którą wymyślił Marquez, tylko jest to obóz dla uchodźców pod Wiedniem, który został nazwany tak trochę przewrotnie przez mieszkańców tego obozu. Właśnie Makondo. Makondo, tak. No trochę jakieś tam powiązania są. Z jednej strony nie jest treść jakoś specjalnie odkrywcza, bo o emigrantach filmów było już wiele, ale tu dosyć ciekawe jednak spojrzenie i dosyć ciekawe zestawienie głównych bohaterów. Tak, no bohaterem filmu jest 11-letni czeczeński chłopiec, który mieszka właśnie w tytułowym Makondo razem z matką i dwiema siostrami. Chłopiec wychowuje się bez ojca, ojciec zginął w trakcie wojny z Rosjanami i według czeczeńskiej tradycji na chłopcu, który ma na imię Ramasan, spoczywa odpowiedzialność za całą rodzinę, że on staje się w tym momencie głową rodziny i musi wypełnić tę funkcję. Dodatkowo... Ale pojawia się jednak dorosły mężczyzna w życiu tej rodziny i przede wszystkim w życiu tego chłopca. Tak, pojawia się mężczyzna o imieniu Isa, który twierdzi, że znał ojca, że był jego przyjacielem, że znali się z czasów właśnie wojny i chłop Ramasana i bardzo intryguje ten mężczyzna, bo chciałby czegoś się do niego, o tym mężczyźnie czegoś więcej dowiedzieć, trochę też potrzebuje ojca. Jest to trochę enigmatyczna postać. Nie? Tak, no ten Isa trochę się zbliża do Ramasana, oddala, trochę chce z nim nawiązać relację, potem znowu ją zrywa. I ta relacja między nimi jest taka urywana, mam wrażenie. Ale myślę, że jakby ta sytuacja z tym mężczyzną, z którego on poznaje, w którym właśnie Ramasan upatruje może kogoś, kto mógłby zastąpić mu ojca, jest tak naprawdę tylko takim pretekstem do tego, aby pokazać tak naprawdę, jak wspaniałym mężczyzną, jak wspaniałym chłopcem już jest Ramasan. Znaczy dla mnie... No, trzeba powiedzieć, że aktorsko na pewno jest świetny, bo ten chłopiec rzeczywiście zagrał przepięknie. Jest i wiarygodny, i idziemy za jego emocjami. To prawda, no jest to, znaczy film to jest film Sudabek Mortazei, bo to jest w ogóle też ciekawe, jakby przeskoczę może do samej reżyserki, bo jest, jest to debiut reżyserski i pani Mortazei pochodzi z Iranu, mieszka jako imigrantka właśnie w Austrii i opowiada też o uchodźcach, więc to jest trochę też bardzo ciekawe, że ona opowiada, jest Iranką, opowiada o Czeczenach, no trochę gdzieś tak ze swojej perspektywy, opowiada o małym chłopcu, który ma naprawdę niebywałą osobowość tak, i reprezentuje bardzo silne wartości moralne, etyczne. Ja przynajmniej byłam pod wrażeniem tej postaci. Bo, no, chociaż mu się zdarzają też, no, jak to małemu chłopcu, prawda? Powiedzmy, ale nieco mniej moralne, no tak, zachowania. Ale wydaje mi się, że tak czy siak jest kilka scen w tym filmie, które tak, naprawdę zapadają w pamięć. Takie, to są bardzo intymne i niesamowicie właśnie pokazujące wspaniały hart ducha, jaki ten chłopiec posiada. Tak, okazuje się, że taki 11-latek naprawdę potrafi przeciwstawić się dorosłej osobie i pokazać swoją twardość. I to nie, fascynujące, jak wspaniały mężczyzna może z niego wyrosnąć. To wszystko zobaczymy w filmie. Dodam jeszcze, że Macondo ma świetne naprawdę zdjęcia, opowiadane jest w wyjątkowej formie wizualnej. Dziękuję ci bardzo, Małgosiu. Macondo to jeden z tych filmów, które w tym tygodniu Trójka poleca swoim słuchaczom, szczególnie obok komedii Mów mi, Wincent. Małgorzata Borychowska była dzisiaj naszym ostatnim gościem. Dziękuję ci za spotkanie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Borowiecka wciąż przy naszym telefonie. Rezerwujemy miejsca na trójkowe seanse w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, w środę Jesteś Bogiem, miejsce trzecie w plebiscycie Kino Wolność, w czwartek o 19:00 Psy i w piątek o 19:00 Dzień Świra, czyli film, który zwyciężył w naszym trójkowym plebiscycie. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński.